Kaçtık kalktık çoğu zaman, geldik buraya kadar. Düştük kalktık çoğu zaman, geldik buraya kadar. Şartlar ne olursa olsun, sevdik sonuna kadar. Şaştım kaldım bu işe, aklım ermedi. Saygısızlık diz boyu, hiç sonu gelmedi. Aşkımız buraya kadar. Aşkımız